شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان، شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، چراغ تہذیب دور ہے وہ، فلک کی آنکھوں کا نور ہے وہ، چراغ تہذیب دور ہے فلک کی آنکھوں کا نور ہے وہ، رواں دواں جس کی روشنی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، اسی لیے اپنے دوش اقدس پہ آپ نے بھی اسے اٹھایا، کہ مرگ بتہائے آزری ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے،